श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 95 2 अक्टूबर 1884। कर्मयोग तथा मनोयोग। आज बृहस्पतिवार 2 अक्टूबर 1884, आश्विन शुक्ला द्वादशी त्रयोदशी। कल श्री रामकृष्ण कलकत्ते में अधर के यहाँ आए हुए थे। श्री रामकृष्ण वहाँ कीर्तनानंद में नाचे थे। श्री रामकृष्ण के पास आजकल लाटू, हरीश और रामलाल रहते हैं। बाबूराम भी कभी कभी आकर रहते हैं। श्रीयुत रामलाल श्री भवतारिणी की सेवा करते हैं। हाजरा महाशय भी हैं। आज श्रीयुत मणिलाल मल्लिक, प्रिय मुखर्जी, उनके आत्मीय हरि, शिवपुर के एक ब्राह्म भक्त, बड़ा बाजार 12 नंबर मल्लिक स्ट्रीट के मारवाड़ी भक्त श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए हैं। क्रमशः दक्षिणेश्वर के कई लड़के और सीटी के महेंद्र वैद्य आए। मणिलाल पुराने भक्त हैं श्री रामकृष्ण। मणिलाल आदि से नमस्कार, मन ही मन का अच्छा होता है। पैरों पर हाथ रखकर नमस्कार की क्या जरूरत है? और मन ही मन जिसे नमस्कार किया जाता है उसे संकोच भी नहीं होता। मेरा ही धर्म ठीक है और सब मिथ्या है, यह सब अच्छा नहीं। मैं देखता हूँ वे ही सब कुछ हुए हैं। मनुष्य, प्रतिमा, शालग्राम, सबके भीतर एक ही सत्ता देखता हूँ। मैं एक को छोड़ दूसरा कुछ नहीं देखता। बहुत से लोग सोचते हैं मेरा ही मत ठीक है और सब गलत है, हम जीते और सब हार गए। इससे जो बढ़ गया है वह थोड़े के लिए अटक जाता है, तब जो पीछे पड़ा था वह बढ़ जाता है। गोलक धाम के खेल में बहुत कुछ बढ़ गया परंतु फिर पौ न पड़ा। हार और जीत उनके हाथ में है, उनका काम कुछ समझ में नहीं आता। देखो, नारियल इतने ऊंचे रहता है, धूप लगती है, फिर भी उसके जल की तासीर ठंडी है। इधर पानी, फल, सिंघाड़े पानी में रहते हैं परंतु उनकी तासीर गर्म होती है। आदमी का शरीर देखो, सिर जो मूल है ऊपर चला गया। मणिलाल, हमारा इस समय कर्तव्य क्या है? श्री रामकृष्ण, किसी तरह उनके साथ युक्त होकर रहना। दो रास्ते हैं, कर्मयोग और मनोयोग। जो लोग गृहस्थाश्रमी हैं उनका योग कर्म के द्वारा होता है। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यासी को काम्य कर्मों का त्याग करना चाहिए परंतु नित्य कर्म उसे कामनाहीन होकर करना चाहिए। दंड धारण, भिक्षा, तीर्थयात्रा, पूजा, जप, इन सब कर्मों के द्वारा उनके साथ योग होता है। और चाहे जो काम करो, फल की आकांक्षा का त्याग करके, फल की आकांक्षा को छोड़ कर सको तो उनके साथ योग होगा। एक मार्ग और है, मनोयोग। इस तरह के योगी में बाहर से कोई चिन्ह नहीं दिख पड़ते। इसका योग अंतर से होता है, जैसे जड़ भरत तथा सुखदेव। और भी बहुत से हैं पर ये दो प्रसिद्ध हैं। इनकी दाढ़ी और बाल तैसे ही रहते हैं, वे उन्हें नहीं निकालते। परमहंस अवस्था में कर्म उठ जाते हैं, तब स्मरण मनन ही रहता है, सदा ही मन का योग रहता है। अगर वह कर्म भी करता है तो लोक शिक्षा के लिए। चाहे कर्म के द्वारा योग हो या मन के द्वारा, भक्ति के होने पर सब समझ में आ जाता है। भक्ति से कुंभक आप ही हो जाता है। मन में एकाग्रता होने पर ही वायु स्थिर हो जाती है और वायु के स्थिर होने पर ही मन एकाग्र होता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसे होता है वह खुद नहीं समझ सकता। भक्ति योग में योग के साधन होते हैं। मैंने माँ से रो रो कर कहा था, माँ, योगियों ने योग करके, ज्ञानियों ने विचार करके जो कुछ समझा है वह सब तू मुझे समझा दे, मुझे दिखला दे। माँ ने मुझे सब कुछ दिखा दिया है। व्याकुल होकर उनके निकट रोने पर सब कुछ बतला देती है। वेद, वेदांत, पुराण, इन सब शास्त्रों में क्या है, सब उन्होंने मुझे समझा दिया है। मणि, हठ योग। श्री राम के हठ योगी देहाभिमानी साधु है। वे बस नेति धोती करते हैं, केवल देह की चिंता। उनका उद्देश्य आयु की वृद्धि करना है। देह की ही दिन रात सेवा किया करते हैं, यह अच्छा नहीं। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम लोग मन ही मन कामनी और कांचन का त्याग करो। तुम लोग संसार को काक विष्ठा नहीं कह सकते। गोस्वामी गृहस्थ है, इसीलिए मैं उनसे कहता हूँ तुम्हारे यहाँ श्री ठाकुर जी की सेवा है, तुम लोग क्या संसार का त्याग करोगे? तुम लोग संसार को माया कहकर उनका अस्तित्व लोप नहीं कर सकते। संसारियों का जो कर्तव्य है उस पर श्री चैतन्य देव ने कहा है, जीवों पर दया रखो, वैष्णवों की सेवा करो, उनका नाम लो। केशव सेन ने कहा था, वे इस समय दोनों ही करो कह रहे हैं, एक दिन कहीं चुपचाप काट खाएंगे, परंतु बात ऐसी नहीं, भला मैं क्यों काटूंगा? मणिमल्लिक, किंतु आप तो काटते हैं। श्री रामकृष्ण साहसी, क्यों? तुम जैसे के वैसे ही तो बने हो, तुम्हें त्याग करने की क्या जरूरत है?